Ljubljanco pridem zdrav, vesel, ale tam sem jokati začel. Sem videl fante preoblečene, na vojsko že pripravljene. Sem videl fante preoblečene, na vojsko že pripravljene. Puška moja tam visi, a moje dekle briše si oči, a še prej, ki jo bom na svojo ramco odjel, bom tebi dekle poljubček. Še prej, ki jo bom na svojo ramco odjel, bom tebi dekle poljubček dal.